یہ روشندان بھی کھول دو نا، گرمی ہو گئی ہے، اب روشندان کھول دو. سیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، یہ بند کر دیے اوپر سے، اوپر سے بند کر دیے روشندان، بند کیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ، بیٹھے ہیں وہ دوسرے ایک پرنسپل صاحب آتے ہیں شرکیرے والے، وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے. اچھا وہ پتہ نہیں، وہ بھی کسی ٹیکنیکل کالج سے، کس سے ریٹائرڈ تھے، ان کی شکل ملتی ہے جیسے کہ بھائی ہوں. وہاں پر آتے ہیں جمعے کے دن ختم میں، یہ تو آپ کو دکھاؤں گا. ہماری حیدر آباد کی مجلس صاحب کے بہت قریب ہوتی ہے، حیدر آباد کی مجلس جو ہے نا وہ آپ کے بہت قریب ہوتی ہے پیر کے دن، تو اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو آیا کریں وہاں. جی تو آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں. جی مرتضیٰ صاحب کدھر ہے؟ عیادت کے لیے جائیں آپ ان کی، ٹھیک ہے جی. مریض کی عیادت کے لیے جائیں، عبداللہ صاحب آپ ان سے بات کر لیں, یہ کون ہیں؟ عبداللہ صاحب ساتھی قریب ہو جائیں, ماشاء اللہ. کوئی مضمون آپ لوگ یاد دلاتے ہیں تو پھر اس پر بات کیا کرتے ہیں, یاد نظر آئے تو بلاؤ. تو عزیز رحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو امیر صاحبان چھ باتیں بیان کیا کرتے تھے نا, ایمان و یقین اور نماز اور علم و ذکر اکرام مسلم تسینیت اخلاص. اب امیر صاحبان ایک ہی بات بیان کرتے ہیں, مقصد تو ایک ہی ہے بس, تبلیغ و دعوت, باقی تو سارے ضرورتیں. آپ کو آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ مجتبہ صاحب تھے اچھا اچھا ٹھیک. ارے وہ پنکھا ہی فالتو ہے جی. احمد و صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, جتنے کورس ہوتے ہیں نا ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ, اس میں ایک کورس فرق ہوتا ہے اور ایک ریسرچ فرق ہوتا ہے. ایک کورس فرق ہوتا ہے, ایک ریسرچ فرق ہوتا ہے. کورس ورک کو جو ہے تو اتنا مشکل چلاتے ہیں کہ آدمی میں اجتہادی استعداد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کا جو تھا اس طرح, ہمارا جو کورس تھا لاہور میں تھا, اس میں تو اتنا سخت ہوتا ہے کورس کہ اس میں آدمی واقعی, یعنی یہ اس کے کورس سے گزرنے کے بعد, یہ بڑی بڑی جو کتابیں ہیں نا, اس کی غلطیاں میں نے نکالی ہیں, اتنی آدمی کی نظر گہری ہو جاتی ہے. اور انگلینڈ کے پی ایچ ڈی میں یہ کمزوری ہے کہ ان کا کورس ورک نہیں ہے, اس لیے بہت کمزور ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں انٹرویو لے رہا تھا اس کے لیے, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے یہاں کمیشن میں, تو اس میں ایک انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی لڑکی آئی ہوئی تھی, سسر اس کا سینئر بیوروکریٹ تھا, تو جو چیئرمین پروفیسر کمیشن تھا اس کا وہ ذاتی دوست, اور باپ اس کا جو ہے وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیلتھ تھا کوئی پہلے زمانے کا, تو اس کے ہیلتھ میں اتنے تعلقات تھے. تو میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ گیا تھا, مجھے تو انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی ہے نا کچھ, یہ بھی بیچ میں کوئی ہے یا نہیں ہے. پھر جب انٹرویو کے لیے گئے تو اس کا پی ایچ ڈی ہے انگلینڈ کا, اس سے میں نے ایک سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال کیا, اس نے جواب نہیں دیا. ایم بی بی ایس لیول کے سوالوں میں جواب نہیں دیا. ہم دو اسپیشلسٹ تھے, دوسرے نے تو اس کو فیل کیا, واقعی فیل کرنے کے قابل تھی. میں نے اس کو فیل تو نہیں کیا, لیکن اس کو وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے نمبر اس کو کم دیے. ہمارا جو ایم فل تھا یہاں کا تھا, وہ اس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا, بہت اعلیٰ ٹیچر تھا, اس کا بہت زبردست اس کا وہ انٹرویو کی پرفارمنس تھی. خیر ہم تو انٹرویو کر کے آ گئے. اب یہ جو چیئرمین صاحب تھا یہ ہمارے حضرات کا مرید بھی تھا, اچھا آدمی تھا, لیکن اس نے ہمارے اس پر فیصلہ نہیں کیا. ہم دونوں اسپیشلسٹ کے رائے پر اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ انگلینڈ کی پی ایچ ڈی ہے اور یہ جو ہے تو اس کا اس کو چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان کے امپل کو یہ کر رہے ہیں. خیر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی انگلینڈ سے اتنا متاثر ہے کہ یہ نہیں ہوگا کام, شاید اس کا لڑکے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو میں نے اس ادارے کو ایک خط لکھا انگلینڈ کے کہ آپ کا ایک پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے, تو اس کو آپ لوگ کس میں کنسیڈر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ان کو ہم نیورولوجی اور فیزیولوجی میں کنسیڈر کرتے ہیں, اناٹومی میں کنسیڈر نہیں. اور ڈگری کی ہوئی ہے کسی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں سے, اور پروپریوسیپٹیو امپلسز ان ڈپریشن کوئی ٹاپک ہے. تو وہ پروپریوسیپٹیو امپلسز جو ہیں تو امپلس تو فیزیولوجی ہے. تو خیر اس کا جب وہاں سے لیٹر آ گیا کمیشن والوں کو بھی, میں نے اس کی ایک کاپی بھجوائی, میں نے کہا ان کو بھی تو ان کو پتہ چلے. پھر ایک دن میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا شہر, تو اس میں ہم نے اپنا اندازہ لگایا کہ ہماری نماز جو ہے وہ کچہری والی مسجد نہیں جو مین روڈ پر یہ اس کے مقابلے میں ہے, کور کمانڈر ہے ادھر, یہ بڑی مسجد ہے یار, کہ اس میں نماز پڑھ لیں گے. پھر مجھے خیال ہے کوئی چیئرمین بھی یہاں نماز پڑھتا ہے, تو اس نے مجھے دیکھ لیا تو چھوڑے گا نہیں, وقت ضائع کرے گا, چائے کے لیے روکے گا. تو میں نے کہا ایسے آخر میں جا کر کھڑا ہوں گا کہ بس سلام پھرتے ہیں ہم نکل کر چلے جائیں گے. تو میں جب کھڑا ہوا نماز کے لیے, میرے ساتھ آ کر وہ کھڑا ہو گیا جس سے میں بجنا چاہ رہا تھا. وہ اب اس آدمی کا کام اللہ کرنا چاہتا تھا, تو سلام وغیرہ پھرا, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھہرو چائے پیو گے, میں چائے کے نہیں رک سکتا میں جب. تو اس نے کہا تو جو ہے تو گورنمنٹ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے, یو آر انٹرفیئرنگ ان کیا پتہ نہیں گورنمنٹ پروسیجر, اور یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ خدا کو حاضر ناظر کہہ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی نل تھی, اس لیے میں نے چھوڑا ہے اس کو, ورنہ یہ ہے کہ تو بس پھر اس نے دوسرے دن گیا, پھر اس نے فائل نکال کر پھر ہمارے آدمی کا آرڈر کر دیا. تو یہ رحمان صاحب نے ذرا ٹیکنیکل بات پوچھی تھی نا, تو تصوف کا بھی ایک کورس ورک ہے, اور خاص طور سے اپنے سلسلے میں نے کورس ورک جو مقرر کیا ہے, یہ درجہ اول کی کتابیں, درجہ دوم کی کتابیں, درجہ سوم کی کتابیں, اس وجہ سے کہ تصوف کے جو سلاسل چل رہے ہیں یہ لوگ ذکر اذکار کا نصاب پورا کرا دیتے ہیں. ذکر اذکار کا نصاب پورا کر لیتا ہے آدمی, آدمی پگڑی باندھ لیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, اور دیانت امانت صداقت اس کے لحاظ سے بالکل نل ہوتا ہے, اور اس کو یہ خلافت دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے تصوف کے ساتھ. ہمارا ڈاکٹر طارق صاحب کہہ رہا تھا کہ ایگزامینر جو ہیں یہ ایکسٹرنل ایگزامینر دیانتدار آدمی کو بلایا جائے, تو اس سلسلے میں میں نے ایک کسی دوسرے سلسلے کا قادری سلسلے کا آدمی تھا, اس کو ایک دفعہ تو کبیر میڈیکل کالج کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بلایا, اور اس نے کھڑے ہو کر نقل کرائی, اور اس کے پاس خلافت تھی. اور ایک بار اس کو وائیوے کے بلایا, تو ہماری ایک لڑکی تھی بہت حیادار لڑکی تھی اور بہت قابل تھی, حیادار لڑکی تھی, تو جب وائیوے کے اس کے پاس گئی تو اس نے کہا آپ نقاب اتارے کہ میں آپ کو دیکھوں. وہ مجھ سے تو شرماتی تھی, اس نے ڈاکٹر طارق صاحب کو آ کر شکایت کی. اس نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کھینچتانی ہم کرتے ہیں اپنے سلسلے میں, یہ کھینچتانی نہیں ہے سلاسل میں. بولے آپ لوگ خفا ہوں گے تو خفا ہوں, میں کسی کو نہ نہیں بولا تھا کہ میرے پاس آیا کریں گے. مدارس کے شیخ الحدیث, مدارس کے مفتی حضرات, اوسطوں کو چلانے والے حضرات, دیانت امانت صداقت کی ریاست سے پیدل ہیں, جو کہ بنیادی فرض واجب ہے, جس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تصور تو بعد کی بات ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. ایک دفعہ فضل امان کی حکومت میں جس شیخ الحدیث صاحب نے 30,000 روپے پر ایک نل آدمی کا کام کرایا تھا, ڈیزرونگ آدمی, نیک آدمی, صالح آدمی, اس کو چھوڑ کر اور نل آدمی کا کام کرایا تھا, کیونکہ اس نے شیخ الحدیث صاحب کو 30,000 روپے دیے ہوئے تھے. یعنی تب بتا میرے بھائی, کیا یہ کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے جو پروفیسر نکلسن بھی پڑھا سکتا ہے اور اس کو بھی آتی ہے؟ پروفیسر نکلسن جو ہے اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر علم ہے تصوف کا. اس لیے پشاور یونیورسٹی نے کسی زمانے میں پروفیسر نکلسن کی کتاب ایم اے عربی کے کورس میں شامل کی ہوئی تھی. ہمارے مولانا اشرف صاحب جس وقت کے اس کے شعبہ عربی کے چیئرمین بنے تھے, تو انہوں نے اس کتاب کو نکال کر پھر امرو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک قصیدہ شامل کیا تھا عربی کا. کیولا یاد صاحب کی وسیع اس پر نہیں ہوئی تھی پشاور یونیورسٹی کے نام, کہ اس نے سلمان رشدی کی کتابوں کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے سفارش کی تھی, ریکمنڈیشن کر کے دے چکا تھا. یہ سلمان رشدی کی کتاب ہے گستاخ رسول کی, یہ زبردست لٹریچر کا بڑا ماہر ہے. سبحان اللہ. تو ایک کورس ورکس ہے, پہلے تو آدمی دین کی بنیادوں کو سمجھے, یعنی پھر جو ہے تو سب سے پہلے تو ایمان درست کرنا, تصوف میں ایمان درست کرنا ہے. ہاں جی, اور ایمان صرف توحید نہیں ہے, وحدانیت صرف ایمان نہیں ہے میرے بھائی. اگر وحدانیت ایمان ہے نا, تو امریکہ کے ڈالر پر لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, امریکہ کے ڈالر پر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, کیونکہ کمیونسٹ کہتے کہ ان گاڈ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ. ہاں جی, تو اس کے مقابلے کا سلوگن ان کا تھا ان گاڈ وی ٹرسٹ. لیکن کیا اللہ پر اس ایمان کے اعلان کرنے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہو گئے. ہاں جی, وحدانیت ہو گئی لیکن ایمان نہیں ہوا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آگے کیسے ہے جی؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ هُمُ اللَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر تم ایمان لائے ایسا ایمان جیسے کہ یہ ایمان لائے, کون ایمان لائے؟ صحابہ اکرام. معیار حق ہیں صحابہ اکرام, ایمان کا معیار ہیں صحابہ اکرام. ہاں جی, جیسے ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے یہ ان کے معیار کا ایمان ہوا, تو کہہ دیتا تھا تب تو تمہیں ہدایت ہوئی. تو اس کے لیے معیار ہے آگے, صحابہ اکرام کا معیار ہے. اس معیار کے مطابق ایمان ہوگا تو تب مسئلہ درست ہوگا. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ جی. تو اس لیے درجہ اول کا نصاب, درجہ دوم کا نصاب, درجہ سوم کا نصاب, اس کو لازمی کہ علماء سے بھی پڑھواتا ہوں. یہ جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں ان سے یہ پڑھاتا ہوں. اور جب اس تینوں درجوں کو پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدرسے سے سیکھا تھا لیکن یہاں بہت کچھ سیکھا اس نصاب سے. کیونکہ وہ باقی تو دورے تک یہ چلے وہ تو تھیوریٹیکل ڈسکشن تھی, یہ جو ہے تو وہ پریکٹیکل ورکشاپ ہے. یہ پریکٹیکل ورکشاپ ہے جس سے گزارتے ہیں ہم. امیر صاحب بھی آجائے ہوئے ہیں نا, ان کے خلاف آج کوئی بات ہی نہیں کی. سبحان اللہ جی. دیکھیے یہ کہ امیر جتنا ہم خلاف کرتے بات کرتے ہیں امیر صاحب آنا نہیں چھوڑتا ہے جی. سبحان اللہ جی. تو مردان کے بیان میں تمیر ایک امیر صاحب کا بیان کیا نا جی, وہاں تو چونکہ فضا بن گئی تھی تو اس لیے کیا. تو دیانت, امانت, صداقت, طہارت, حیا, جو کہ اجزاء ایمانی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اعمال ایمانی ہیں. لیکن امانت, دیانت, صداقت, حیا اور طہارت یا اجزاء ایمانی ہیں. الطہور شطر الایمان, الحیاء نصف الایمان, ہاں جی, الاخلاص والایمان, ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں نصاب کے بارے میں کیا کہ بیت لوگ ہو جاتے ہیں کہ برکت کی بیت, نہ میں اطلاع پل پل ملتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, نہ جو ہے تو درجہ اول دوم سوم کے اس ترتیب سے گزرتے ہیں کہ درجہ اول کی ترتیب جو ہے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے مکمل کرنی چاہیے, ہاں جی, درجہ دوم کی زیادہ سے زیادہ 1 سال مکمل کرنی چاہیے, درجہ سوم پر کافی لمبا ہے, ہوتا ساری زندگی کا پروگرام ہے اس میں لگے رہنا ہے. درجہ اول دوم تو اس میں 1.5 سال میں مکمل کرنا چاہیے, اور اپنی اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے کہ میرے باطن کا کیا حال ہے. اور میں کیا کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ جو ترقی روحانی ہوئی ہے اس کا تذکرہ جہاں اس نے بیعت کی ہے وہاں کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے. کہ شیخ کے آگے اپنے ترقیات کا تذکرہ کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے, اور اپنے عیبوں کا بتانا, آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کا کسی کے سامنے تذکرہ کیا تو یہ دوسرا گناہ ہو گیا. گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ کا تذکرہ کرنا کبیرہ گناہ ہوا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے. لیکن شہر کے آگے تذکرہ کرنا جو ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ برائے اصلاح ہے. تو ان ساری باتوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے, آدمی کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور نہ کرے تو کوئی جبر تو ہے نہیں ہے, جبر تو ہے نہیں ہے کہ گرفتاری کریں, ہم گرفتار کر کے آدمی کو لائیں. ذکر کریں جی.